زکات کر دی. وہی بات اس پر عمل کی ہے کہ اس کو اس کی تصدیق کرے کہ روزہ فرض ہے, اس کی تصدیق کرے کہ حج فرض ہے, اس کی تصدیق کرے کہ نماز فرض ہے, تصدیق کرے کہ شہادت ضروری ہے. اگر شہادتیں نہیں ہیں کوئی اعتبار نہیں آگے, کچھ بھی آپ کیجیے. سب سے پہلا ایمان کا اجراء الشہادتین علی اللسان, ایمان کا پہلا درجہ ہے اجراء الشہادتین علی اللسان, زبان پر شہادتین کا اجرا کرنا ایمان کا پہلا درجہ ہے. اور آخری درجہ کیا ہے؟ نور کا نور ایمان کو حاصل کرنا ہے, پانچویں میں ہے. مولانا جا رہے تھے حرم میں, میں بھی تھا ماورا رحم صاحب, تو درمیان میں زہر کو پوچھا کہ مولانا وہ دعا جو ہے اے اللہ مجلی نرو فی بسی نورو فی دمی نورو ہے نا, صبح پڑھی جاتی ہے. اگر کوئی نہ پڑھے ہو تو اگر زہر کو پڑھے تو پڑھ سکتا ہے نا, امام ربح شاہ نے پڑھ دیا. کتنا روک دا کا آدمی سمجھے آتے تھے, لیکن کوئی مسئلہ آتا تھا ضرور مسئلہ پوچھتے تھے, الحمدللہ ضرور پوچھتے تھے. میں پوچھا مولانا نے کہ بڑا یہ تکبیر جو کہی جاتی ہے اکاون میں جو کیا ہے؟ مولانا نے پوچھا وہاں برابر صاحب نے بڑا ہے, لیکن میں نے کہا فوراً کہ لیکن بڑی مسجد میں ہے. کہا بڑی مسجد سے کیا مطلب آپ کا ہے؟ بڑا کمر جامع مسجد ہے, اس سے چھوٹی بڑی ہے. یہ چھوٹی بڑی مسجد میں آپ اس کے سامنے دوبارہ کہنے لگے کچھ ہو گئے. تو حرم میں جا رہے تھے تو وہ دعا ہے نام جانی فی نور قلب و فی دمی نور ہے, صبح پڑھی جاتی ہے نا. کہا کہ مولانا فری بننا پڑھے تھے کیا زہر پر پڑھ سکتے ہیں نا زہر سے پہلے؟ اب دیکھیے اتنا بڑا عالم خود محقق. میں نے کہا ہاں جب بھی پڑھ لے دعا کے لیے کیا ہے کہ فری پہلے وہ ہے تو دیکھ تعین ہے بس, لیکن تعین وہ فرض تھوڑی نہ ہے. اللہ مجر فی قلبی نوروں فی دمی نوروں فی شاعری ہے کہ نہیں؟ یہ صرف یہ نہیں کہ فری ہوا. دیکھ مولانا کا سوال, حرم جا رہے ہیں داخل ہوتے ہوتے فرمایا یہ جو صبح فری نور والی دعا پڑھی آتی ہے کیا اس میں پڑھ سکتے ہو؟ بہرحال یہ حضرات ہمارے طالب تھے, رضا باری کے طالب تھے, کوئی ان کو اشکار نہیں, رضا باری کے طالب. حضرت تھانی فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو اللہ کی رضا کے لیے سینکڑوں در پر جانا ہوگا تو میں جاؤں گا, وہاں تھانیوں میں دیکھ لا سکتا ہوں. ہم لوگ ایک بزرگ کے ہیں دوسرے ہزار تان تشنی مشاعر کے یہ فرما رہے ہیں, تھانوی فرما رہے ہیں اللہ کی طرف مزہ مزہ جا جانا مالی کتنے لوگ ہیں گے. شاہ غلام علی صاحب کو بھی ہے, حضرت مولا جو مولا فضل الرحمان صاحب سے مرید تھے, بڑے آدمی تھے باری نتوا, حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کا انتقال پہلے ہوا, اسی دن حضرت حاجی صاحب کا مرید کر لیا, اسی دن کہ بغیر شرک کی نہیں رہنا چاہیے. اللہ کی طلب جب ہوتی ہے تو سب آسان ہے مولا, اللہ کی طلب ہوتی ہے سب. دنیا کا کوئی مقدمہ پیش ہو جائے معلوم ہو کہ فلاں اوہر جو ہے اس کی دعا سے وہ فوراً چلے جائے, اچھے اچھے آدمی آتے ہیں. یہ اللہ کی طرف میں اپنے کو جھکانا بہت بڑی. ہمارے حضرت امام محمد نواز صاحب فرماتے تھے کہ صاحب نصیب وہ شخص جس کے اندر اصلیت نہیں ہے, خود پالا اصلیت. حضرت ماں ابراہیم الحمد صاحب کہیں تشویر آئے مانا نا, اصبیت ایسی ہے کہ مجھ سے بھی بہت سے لوگ نہیں ملے, اب سمجھے آگے نہیں ملے ہوگا, میں فرا لگ گیا تھا مجھ سے نہیں ملا. ماں یہ کون کہا؟ ماں ابراہیم الحمد صاحب مجھ سے ملے اصبیت. حضرت تھانی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے مجھے مائک کہتے ہیں سینکڑوں چھاتے ہیں, میں جاؤں گا اللہ کے لیے, اللہ کی رضا, اللہ کی, اللہ ارنا ورنا, بنیادی چیز یہی ہے. اللہ منی اصل کا صحت بل عفت بل امانت و حسن رضا بالقدر, یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رضا کی دولت سے مالا مال کرنا ہے. سب سے عالی مقام رضا کا ہے, صاحب کرام کو حاصل تھا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جس میں رہ کر کے اپنی عمر کو گنوا دیتا ہے آدمی, ان سب چیزوں میں رہ کر کے کچھ حاصل نہیں سمجھتے, سب کچھ حاصل ہے, کچھ حاصل ہے, کچھ حاصل. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی رضا کی طرف پیدا فرماتے ہیں. اللہ ارجنا مرضانا, ہم کو راضی کریے, آپ ہم سے راضی, یہی بنیادی چیز تو یہی ہے. صحابہ رضی اللہ نے علی الاعلان فرما دیا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح دین کی سمجھ اور صحیح طریقے سے عمل کی توفیق فراہم کرے. زندگی گزر جاتی ہے. ایک عالم تھے, کئی میں تو حضرت سے سنا, میں نے وہاں سے سنا تھا کہ ماں محمد احمد سا نہیں حضرت, ایک عالم تھے, وہ گئے جنگل میں کہیں گئے گزرے ہوئے تھے. ایک عابد تھے, اس میں پخانے کے روئی لگا کر کے اس میں لگائے ہوئے تھے, کان میں بھی لگائے ہوئے تھے. ان عالم نے پوچھا یہ کیا سب لگائے ہوئے ہیں, کہا اس لیے لگائے ہوں کہ چڑیوں کی آواز بڑی سریلی ہوتی ہے, کان میں یہ سب کر لیا تاکہ وہ آواز سنائی نہ پڑے. ماشاء اللہ ساری بات انہیں دونوں میں سے کسی کی بات رہتی ہے جو میں بیان کرتا ہوں عموماً. اور ناک میں کیا کیا ہے, یہ پاخانے کو روئی میں بو لیا ہے اور ناک میں لگا دیا ہے تاکہ خوشبو نہ جانے پائے, ایسا نفس کر لے تاکہ نفس ہمارا مر جائے. کہا ارے نادا رے, تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی, پخانہ یہاں لگائے ہوئے ہو, یہاں لگائے تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی, کیا تم سلوک طے کر رہے ہو, تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی. میں نے اچھا اس لائی سب گزرا, جہالت کی وجہ سے آدمی اپنا راستہ کھو جائے. انہوں نے کہا تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی. میں رونے لگے, رونے لگے, کہا مولانا میں اپنے نفس کو ماننے کے لیے یہ سب کر رہا تھا, آج معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہے یہ مرضی پسندیدہ نہیں ہے. رونے لگے اور کہا مولوی صاحب, مولوی تھے ابھی فارغ, کہا مولوی صاحب تم رہو, مجھ کو ظاہری دین سکھاؤ, میں تم کو باطنی دین سکھاؤں گا. علم دین بہت سب سے پہلی چیز, علم دین اس طریق میں سب سے پہلی چیز علم دین. علم اللہ تعالیٰ طریق میں بھی بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں, کتنے اسی میں مر جاتے ہیں, شیخ کامل نہیں رہا مر گئے ختم. کوئی بزرگ تھے, بزرگ کیا تھے بنے ہوئے تھے, معلوم ہوا گرو کہا کہ ہم واصل ہو گئے ہیں اس لیے ہم کو نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے, واصل باللہ, واصل باللہ ہو گئے ہیں اس وجہ سے ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا بے شک واصل ہوا ہے لیکن جہنم کا واصل ہو چکا ہے. واصل باللہ کی مدد مدد, واصل بالشیطان بالجہنم کی تھوڑی نہیں تاریخ, واصل ضرور ہوئے ہو, ملے ہو جنت نہیں بلکہ جہنم کی واصل. یہ سب ہمارے بزرگوں کے شہزاد لکھے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو شریعت مقدسہ پر قائم دائم رکھے. ایک بزرگ تھے, انہوں نے شریعت کے متعلق کچھ کہہ دیا تھا, میں نے یہ واقعہ کسی میں سنا ماشاء اللہ تھا, آپ میں برکت سے سب یاد آتی ہے, تیس سال چالیس سال بات ہے. انہوں نے شریعت محمدیہ کو کچھ کہہ دیا, جو کہا ہو اس کو دھیان دیا رہا. ان کو احساس ہوا, کسی نے کہا یہ تو انہوں نے شریعت کا انکار کر دیا, کیا کیا شریعت کے متعلق بے ادبی کیا تم نے. سچے تھے, توبہ کے لیے ایک تالاب میں داخل ہو گئے اور کہتے رہے شریعت محمدی قائم دائم, شریعت محمدی اس کی توہین تھوڑی سی ہونی, سنا کبھی نہیں سنا ہم سے بھی نہیں. شریعت محمدی قائم رہے, یہ کہتے رہے اسی تالاب میں رہتے جب تک اللہ کی حضرت توبہ نہیں ہوگی. سوئیں شریعت محمدی قائم دائم, شریعت مجھے کچھ کہا تھا تب یہ لفظ انہوں نے کیا ہے توبہ کے لیے, شریعت محمدی قائم دائم, شریعت کو قائم رکھے دائم رکھے, یہ دعا کرتے رہے اور تالاب میں جا کر کے ٹھنڈے پانی میں پڑے رہے. اب کتنے دن تو یہ سب نہ پوچھیے, اور اب یہ بات میں نے خود ماشاء اللہ سے سنا شریعت محمدی قائم دائم, شریعت محمدی سے کوئی تس مس نہیں ہو سکتا. بہت وجود کے خیال یا جو بھی ہو اس سے لاز بھی گریز کیا, میں فوراً علماء نے فتویٰ لگا دیا کئی تیار چکا ہے طریقے محمدی قائم دائم. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریقے محمدی کو قائم دائم رکھے. طرح طرح کی غلط فہمیاں اس طریق میں ہوتی ہیں, بڑے بڑے لوگ چوک جاتے ہیں, راستے سے ہٹ جاتے ہیں, کم رائے نہ شروع کر سخت ہو. بہت سے مشائق کو دیکھا کہ راستے سے ہٹ گئے, ذرا سا حال کچھ پیدا ہوا اسی حال کو مخصوص سمجھ لیا اور وہی ان کے لیے حاجی بن گیا, خدا سے رکاوٹ بن گیا. شریعت محمدی قائم رہے, اس وجہ سے کوئی کتنی حال میں پہنچے اس کو اپنے ابدیت کو بھولنا نہیں چاہیے. اللہ نے دیا ہے وہ حال تم کو دیا ہے, سب بھی کر سکتا ہے. آج دیا ہے حال, سب بھی کر سکتا ہے, کہیں بھی نہیں رہ جاؤ گے. شریعت محمد یہ ہمارے حضرت باتھانی کا طریق بہت بالکل الحمد للہ تس مس ایک بنے. بڑا تھا بھی کہیں سفر میں گئے تھے تو کپڑا بدلنا تھا, کہہ دیا آج ہی بدل لیں, جلسے میں جانا ہے جلسے میں, مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں جیسے جو بڑا تھے نہیں جیسے سنیچر کو ہے, تو کہا کہ کپڑا جس دن جلسہ اس دن بدل لوں گا اپنا کپڑا, اس سے پہلے جمعہ پڑتا تھا. بڑے تھاری نے کہا کہ اب ہم ہی کو تم چال بازی ہم سے کر رہے ہو, کس سے کہا؟ مرید سے نہیں کہا, اپنے نفس سے کہا. کپڑے کو بدلنا نیا کپڑا جمعہ کے دن ہے, تم اپنے واس کہنے کے لیے اس دن تجویز کر رہے ہو. تو حضرت تھانوی نے خود اپنے نفس سے کہا ہم ہی سے چار بازی کر رہے ہو, ہم نہیں آج ہی بدلیں گے. ہر وقت ہمارے بزرگان دین سنت کی اتباع کی رعایت, شریعت محمدی قائم دار. بہت سے شیخ اور ہیں بعد ہیں نا, انہوں نے کہا ہم کو شریعت محمدی کی ضرورت نہیں ہے, پیر کے راستے سے ختم. شیوخ نے بھی جہاں بھی انانیت برتی تھوڑی تھی ختم. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شریعت محمدی پر قائم دار دیکھے. کسی نے کہا کہ اگر میں عمر نو ایک سنت بھی میں ترک لوں گا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم واصل ہو گئے ہیں اس وجہ سے ہم کو اب عبادت کی ضرورت نہیں. کہا ضرور واصل ہوئے لیکن جہنم کے واصل ہوئے ہو تم, جو بہت مشہور ہے واصل جہنم ہو گئے اخیر دم تک اسی شریعت پر رہا ہے, شریعت محمدی قائم. کسی کو اجازت نہیں, اگر اجازت ہوتی نبی کو ہوتی. سیدہ عبدالقادر جیلانی کو ایک دکھایا گیا کہ فضا میں ایک تخت ہے اس پر کوئی بیٹھا ہوا ہے, کہا عبدالقادر تمام تکلیفات شریعت تم سے معاف کر دیے گئے. کہا تعجب ہوا یہ کون ہے جو مجھ کو کرا, اور نورانی شکل میں تھا وہ, میرے ماتا جبریل سلام آئے ہوئے ہیں اس انداز سے کہا اس نے. عبدالقادر تو غور کیا انہوں نے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیفات شریعت معاف نہیں ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ مجھ سے تکلیفات شریعت. ایمان تو شیطان ہے, فرمائے ایک سا یا لعین اے ملون دور ہو جا, کہتے دھواں بن کے نور تھا وہ دھواں بن کے اڑ گیا. کہا اس طریقے سے ہمیں معلوم کتنے صدیقوں کو نیچے گرا دیا یہی کہا کر کے صدیقین, کتنے صدیق کو اس طرح گمراہ کر دیا. صدیقین کم رائے نا شیوخ سخت بہت سے شیوخ گر گئے اپنی جگہ سے انہیں سب غلطی میں پکڑ کے. اللہ ہم سب لوگوں کو دین اللہ سب قلوب بنا لا دین اللہ ہمارے قلوب اپنے دین پر ثابت رکھیے. جہاں کوئی حال وغیرہ ہوا وہ سمجھتے ہیں یہی اصل ہے, کچھ نہیں اصل ہے, شیطان کے دھوکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر قائم دار رکھے, بہت بڑی بات اتداد ہے. اللہ مینی اثر کے ایمان لا ارتد, اللہ ہم ایسا ایمان چاہتے ہیں کہ بھائی ارتداد نہ ہو. جتنے مرتد ہو رہے ہیں ہو گئے, خواص میں بھی جو لوگ بڑے احتیاط ہیں کچھ نہ کچھ کہا کرتے ہیں, کہو وہاں جا کے پتہ چلے گا. دین تم سے کس نے معاف کیا ہے؟ کم رائے نہ شروع پر سخت, بہت سے شروع کو دین یہ گر گئے, سکتوں گر گئے. ان میں آپ اپنے ایمان اللہ مینی اثر کے ایمان ہے لائے تھے تو ایسے ایمان چاہتا ہوں. روزے میں ایک شخص گئے اپنے دوست کے یہاں, بیان کر چکا پہلے کئی دفعہ حضرت سے ہم نے سنا ہے کہ کئی مرتبہ آپ نے بھی سن لیجیے. ایک اپنے ساتھی کے یہاں روزے دار کے افطار لیے بیٹھے تھے, وہ کیا ہو گئے, کہا آؤ کھاؤ, رونے لگے. کہا کھاؤ, ہماری تمہاری دوستی ہے, کھاؤ. جائے جائے تو مرتد ہو گئے ہو گئے. دیکھیے وہ بھی سے ساتھی سمجھتے تھے کہ ایسے ہی ہے, گڑبڑ سڑبڑ کر کے آیا مجھے. کہا آؤ کھاؤ, ہمارے پاس بجونے لگے. کہا کہ ہم ایمانی کھو بیٹھے ہیں, من صام رمضان ایمانا و احتساما, جو احتساب اور ایمان سے وہی ہے وہ کرے لگے. بہت سنا میں نے واقعہ ماشاء اللہ. آؤ بیٹھو کھاؤ, کھانے میں کیا ہے, نہیں صبح ہی تم آج صاف ہمارے صاحب کہیں چلے جاؤ. کھایا گئے صاف رحمان صاحب کو کشٹ ہو گیا, یہ سب مرتد ہو چکا ہے. دوڑ کے گئے مارا, کہا تو تو بدلا, تو بدلا اسلام پر تم کو کیا شبہ ہے بتاؤ. مارا کہا کوئی شبہ نہیں, ختم, مومن ہو گیا. دعا کیجیے ایسے لوگ کوئی لوگ پیدا ہو جائے, مجھے تم نہیں ہو گیا سب لوگ جس کے خدمت میں جانے سے ایمان تازہ ہو جائے. ایمان اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے اذا رؤوا ذکر اللہ, اور یہ اللہ کی خاص علامت یہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ, جب وہ دیکھے جائے تو اللہ یاد آ جائے, یہ خاص علامت ہے. اذا رؤوا ذکر اللہ, جب اللہ جب وہ دیکھے جائے تو اللہ یاد آ جائے, یہ خاص علامت ہے کس کی, صالحین کی, مسلمان. لالا ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت باقی اللہ منی اثر کے ایمان اللہ تر, میں بہت پڑھتا ہوں اللہ منی اثر کے ایمان اللہ تر, اللہ ایسا ایمان چاہتا ہے کہ میں ارتداد نہ ہوں. اللہ منی اثر ایمان اللہ تر وہ یقینا لیس بعدو کف و رحمتن انا لبہا شرف کرامتی کی دنیا والا آخر. تین جز ہیں ملک کو حضرت نے آخری والی جز کو بہت یہ رحمتن والی پڑھا کر وہ نہیں بتایا, ہری دعا پوری وہ ہے لیکن اخیر والی بتائے یہ دعا کثرت سے پڑھا. کسی اور عالم بڑے کتاب بھائی جیسے ہم لوگ پڑھنے والا پڑھنے سب حدیث کی دعا سبھی پڑھنے. اللہ مینی اثر ایمان لائے تدو و یقین لئے سے بات ہو کف و رحمتن انار و بہار صرف کرامتی کی دنیا آخر کہا یہ دعا کرو. اللہ تعالیٰ ایمان کے بعد ارتداد نہ ہو, معلوم ہوا کہ ڈرتے رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, جب حضور کی دعا ہے تو امتی کو بھی اس دعا کو لازمی حال کرنا چاہیے. اب کہ تجھے روزے عام کے بارے میں معلوم ہو گیا, کب سنایا گیا تھا جو اخیار کا روزہ ہے, عام صالحین کا روزہ وہ ہے جو کل بیان کیا گیا, اور اس کی فضیلت سواد سے بھی تجھے آگاہی ہو گئی. تو اے فرزند انجمن جان, اے فرزند انجمن جان, جان لے کہ روزہ کے دوسری قسم خاصان خدا کا روزہ ہے, وہ عوام کا روزہ تھا یہ خاصان خدا کا روزہ ہے. دوسرا وہ کیا ہے؟ اور وہ مذکورہ امور سے بچنے کے علاوہ جو عام لوگ کا روزہ ہے اس میں کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے, تو اس کے علاوہ یہ نہیں کہ وہ کرتے رہو آگے بڑھ جاؤ, یہ نہیں ہے. اسے بچنے کے علاوہ تمام عیوب و جنوب یعنی گناہوں اور بدعملیوں سے بچنا اور ظاہری اور باطنی دونوں سطح پر صبر کرنا اور اپنے آداء و جوارے کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے. جیسا کہ نفس کو شراب و طعام یا کھانے پینے سے روکا جاتا ہے, اسی طرح تمام قوا و آداء مثال کے طور پر آنکھوں کانوں زبان اور دل کی حفاظت کی جائے. یہ ہے خاص طور پر روزہ. یہ عام روزہ تو یہی ہے کھانا پینا چھوڑو, لیکن اس کے بعد کا روزہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنکھوں کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, دل کی حفاظت. حضرت میں کمرے میں تھا, ماشاء اللہ صاحب کمرے میں دیکھے ہی ہوں گے جو یہاں جو کھلا ہوا تھا دروازہ, جو گانے کی آواز آ رہی تھی اوپر تھا, دیکھا ہی ہوگا گانے کی آواز آ رہی تھی, تو مجھ سے بڑے حسرت سے کہا حضرت نے کم زمان اب کانوں کی گناہ سے کیسے بچا جائے. سب کر اس انداز سے کہا حضرت نے کہ اب کا گانا آ رہا ہے, گانے کی آواز آ رہی, پہلے گانا بہت چلتا تھا شادی کے, اب گانا کم ہو گیا, مجھے بہت چلتا تھا کم زمان, اب بچ رہا ہوں کان کے گناہوں سے کیسے بچا جائے. ہم یہاں کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, آواز آ رہی ہے ایک منٹ سے اندر, اسے اخبار نہیں پڑھتے تھے وہ کبھی نہیں, کبھی کبھی منگاتے تھے کوئی پریشانی ہے, اس میں تصویر رہتی تھی اسے پلٹ کے دیا. کہا اب آنکھوں کی گناہوں سے کیسے بچا جائے, تصویریں تھیں عورتوں کی ان کی تصویریں, تو اس کو پہلے لے کہا اس کو لے جاؤ اب آنکھوں وہاں کانوں کی در, اس کا مطلب کہ اس درجے پر پہنچنے کے بعد آنکھ اور کان کی کیسی ہے حفاظت. آنکھ کی کان کی ہمارے یہاں تھے ایک سال اچھے آدمی, ہم سب جانتے ہیں, وہ کھڑکی ایک ہے اسے کھڑے ہو کے کس سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے, جو گئے گئے جو ایک بار ٹہل رہے تھے, میں گیا کہاں, حضرت نے فرمایا ان کو اشارے پیچھے سے کہ آیا ہے سلوک طے کرنے کے لیے اور دیکھ رہا ہے سڑک کی طرف. آنکھ کی حفاظت بڑے آدمی تھے مجھ سے پوچھا, اس میں ہم لوگوں کو بھی تعلیم تھی تربیت تھی ہے, لیکن سڑک پر کھڑکی کسی سڑک کو دیکھ رہا ہوتے ہیں مرد سب گزر رہے ہیں, اور کہا کہ آیا ہے سلوک طے کرنے کے لیے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کی قسم سر اس بنا پر اپنے آنکھوں کو بند کرو, کانوں کو بند کرو, زبانوں کو بند کرو نایانی باتوں سے, آنکھوں کو بند کرے اجنبیات کو دیکھنے سے, کانوں کو بند کرے ناجائز گانوں کے سننے سے, باتوں غیبت سے بچاؤ, خما سے بچاؤ, چور گھوڑی سے بچاؤ, یہ سب زبان کی عبادت ہے. یہ ہے روزہ مول صاحب, وہ خواص عوام کا روزہ, یہ خواص کا روزہ ہے. عوام کے روزے میں کھانے پینے سے بچو روزہ ہو جائے گا غلط کھا, اور خواص کا روزہ یہ ہے آنکھوں بند, چشم بندو, چشم بندو, لب بندو, گوش بند, گند بینی نور حق بربر مخن, آنکھ کو بند کرو نایانی باتوں کی چیزوں کی دیکھنے سے, کان کو بند کرو نایانی باتوں کو سننے سے. اس کے باوجود بھی اللہ کا نور تم نہ دیکھا تو مجھ پر ہو, چشم بندو, لب بندو, گوش بند, گند نبینی نور حق بربن مخن, یہ سب صالح لوگوں کے اشعار ہیں, بنیادی اشعار ہیں. لب بندو, گوش بندو, چشم بند, گن نبینی نور حق برمن بخن, جتنی تعلیمات سب فارسی کے اشعار میں ہے ماشاءاللہ. اب کہتے ہیں فارسی کوئی ضرورت نہیں, ہندی کی ضرورت ہے, انگریزی کی ضرورت ہے, بنگالی کی ضرورت ہے, اس کی ضرورت نہیں, ہٹاؤ نکالو مدرسوں سے, بول بھی لو کیسے نکلے گی. صوفی لوگوں سے نکل گئی. میں نے شورہ میں کہا تھا آدھے علوم تو ہمارے ہیں فارسی میں ہیں. تعلیمات 1000 سال تک اسلامی فارسی حکومت رہی ہے, وہ تمام علوم ان کی کتابوں میں ہوا ہے فارسی جانتے ہیں. 1000 فارغ ہو لوگ آتے پڑھے پڑھے کچھ نہیں جانتے. اچھا عجیب عجیب اشعار ہیں اس کے اندر. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ علوم سے آشرا فرمائے. فارسی میں نہیں اردو ہی میں کر لو, اردو کے اشعار پڑھ لو, فارسی میں کیا ہے. اپنے آداب جوانوں کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے. جیسا کہ نفس کو شراب و طعام یا کھانے پینے سے روکا جاتا ہے, اسے تمام کو آدھا آنکھوں کانوں کو اور دل کی حفاظت کی جائے. دل کو بھی واحد خرافات میں نہ غرق نہ کرو سوچنے میں. اللہ کو اللہ ہم سب لوگوں کو ذکر قلبی اس کو کہتے ہیں. شاہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں 100 مرتبہ تو کم سے کم شاہ فضل الرحمان آنکھ کو بند کرو, زبان کو بند کرو, سوچو کہ دل ہمارا اللہ کہہ رہا ہے. اتنا بھی ہم نہیں کرتے, اتنا بھی ہم نہیں کرتے. اللہ کو ماں باپ کو تو دل کی گہرائیوں سے سوچتے ہو اور بیوی کو اس سے کہیں زیادہ سوچتے ہو, مگر اللہ کو کب سوچا ہے, کس نے سوچا ہے, کس کا مراقبہ ہے. چشم بند ہو, لمبا بند ہو, گوش بند, گن بینی نور حق برمن بخند. مثال کے طور پر آنکھوں کانوں زبان اور دل کی حفاظت کی جائے, کہ وہ بری چیزوں کو دیکھنے سے اور ان کی بری باتوں کو سننے اور عام خیال میں انہیں چکھنے اور ان کی خواہش کرنے سے بچائے. واحد خرافات خیال کر ضبط قوت شہویت و غضبیہ ہوا حسن الخلق فل. قوت شہویہ شہوت والی قوت اور غضب یہ کوئی شریعت کے مطابق تابع کرنا, یعنی کہ یہاں کے جو بھی نہیں وہ بھی تابع کرتے ہیں شہوت کو, لیکن شریعت کے طور پر نہیں. الہ آباد میں دونوں ہے, یہ بھی ایک سلسلہ وہاں چل رہا ہے سنگم پر. ایک ایک پیر پر رات بھر کھڑے رہتے ہیں عبادت کے لیے, نہیں سنگم پر مجاہدات نہیں, کچھ فائدہ نہیں, کچھ فائدہ نہیں. وہ تو شریعت محمدی ساتھ ہوگی تبھی فائدہ ہے. رات بھر کھڑے زندگی میں کھڑے ہیں کچھ نہیں. چشم بند ہو, لب بند ہو, گوش بند, گر نبینی نور حق برمن بخن. اگر نور حق نہ دیں مجھ پر ہنسو. یہی سمجھتے لوگ کہ فارسی کے جتنے عموماً مسائلِ سلوک سب فارسی زبان میں ہیں. میں کہہ چکا ہوں میں مراٹھی میں تمام سننے اور عالم خیال میں انہیں چکھنے ان کی خواہش کرنے سے بچے. جب ان اعضا کی حفاظت ہو جائے گی تو باقی تمام اعضا بھی مسنون و محفوظ ہو جائیں گے, آنکھ محفوظ ہو گئے. حکیم محمد اکثر صاحب ہم لوگ گئے تھے چوپاٹی پر بمبئی میں, وہاں بہت سی چٹانیں تھیں, دیکھا ہوگا جو لوگ گئے ہیں چٹان سمندر کے کنارے اور عمارتوں کے سامنے چٹان ہے بڑی بڑی چٹان, نہ دیکھا تو اب دیکھ لیجیے گا. اسی کو ہم لوگ کھڑے تھے, حکیم اختر صاحب بھی ہم لوگ بھی سر بہت سے لوگ تھے. انہوں نے کہا مجھ سے یہ چٹان کیوں رکھی ہوئی ہے, اس کا جواب دیا کہ دیکھو تعمیر اتنی دور پر ہے, تعمیر پوری سڑک سے ہوئی ہے تب اس کے بعد سمندر پڑتا ہے, یہ چٹان یہاں رکھی ہوئی ہے. یعنی اس عمارتوں کے بغل میں چٹان نہیں ہے, پتھر کی چٹان, بلکہ سمندر کے کنارے رکھی ہوئی ہے, اس لیے تاکہ جب سمندر کی موجیں آئیں تو تعمیر تک پہنچنے سے پہلے ان چٹانوں سے ٹکرا جائے اور تعمیر محفوظ رہے. اور مجھے حکیم صاحب کی یہی بات یاد, چٹانوں کو اتنی دور بہت بہت بڑی چوڑائی چوپاٹی نہ دیکھو, جا کے دیکھ لینا چوپاٹی کتنی چوڑی سڑک ہے اور اس کے بعد سمندر آتا ہے, اس پر چٹانیں رکھی ہوئی پتھر کی. کہا اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ موجیں جو آئیں نہیں چٹانوں سے ٹکرا کر کے واپس ہو جائے, تعمیر تک نہ پہنچے. اسی طرح اللہ تعالی نے قلب کو رکھا ہے, یہ تعمیر ہے, خداوندی. یہ آنکھ ہو یہ سب چٹانیں ہیں, جتنی موجیں آتی ہیں وہ آنکھوں کے ذریعے سے قلب میں پہنچتی ہیں, جتنی موجیں آتی ہیں کانوں کے سر سے قلب میں پہنچتی ہیں. اس کو محفوظ رکھو, قلب محفوظ رہے گا. ان چٹانوں کے سے بہرے موجے سمندر کو روکنے کے لیے وہ چٹانیں ہیں. یہ شریعت محمدی ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے قلب, اپنے آنکھ کو, اپنے زبان کو, اپنے کان کو محفوظ رکھو, خدا تک پہنچ جاؤ گے, دل تک پہنچ جاؤ گے, دل تک پہنچ جاؤ گے. دل تک پہنچنے کے لیے ضرورت ہے کہ ان کو لب بندو, جوش بندو, لب بندو, گوش بندو. کہتے ہیں اپنے آنکھوں کو بند کرو, چشم بندو, لب بندو, گوش بند. گر نبینی نور حق بربن مخن. آنکھ کو بند کرو, کان کو بند کرو, دل کو بند کرو. جب بند کرو گے تو دل تک پہنچو گے. جب اسی کو کھولے ہوئے ہو, واحد خرافات آ رہی باتیں, تو تم کبھی قلب کی اصلاح نہیں کر سکتے. چشم بندو, لب بند, فارسی میں ہے نا, چشم بندو, لب بندو. ہر بہت آسان ہے, تھوڑا توجہ کر دے. اردو والا بھی سمجھ رہتا ہے, کیا کروں. چشم بندو, لب بندو, گوش بند. گرد بینی نور حق بربند, یعنی اس کو بند کرو, اس کو بند کرو, اس کو بند کرو, تو پہنچ جاؤ گے. نظیری گر تمات آئی کہ مو پولے مقام باغیشی. جو مئو داردوم میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک تھے, تو اس میں یہ شعر تھا, دیکھو خدا کر یاد آ جائے. مئو داردوم کا ہے. نظیری گر تما داری کی مقبول موہا باشی. اے نظیری, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے, چشم بندو, لب بندو, گول, تو آنکھوں کو بند کرو, کان کو بند کرو, تو مقبول ہو گئے, اللہ کے پروردگار کے مقبول ہو جاؤ گے. اس وقت کا شعر ہے. اب اس وقت بڑا خرچ ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو روک سے نہیں نکل پا رہا ہوں. میں دیہ مارے کیا کر. چشم بندو, لب بندو, گوش بند. گر نبینی نور حق برمن بخن. آنکھ کو بند کرو, زبان کو بند کرو. یہ منشی کا جو امتحان ہوتا ہے اس میں یہ شعر تھا. چشم بندو, لب بندو, گوش بند. گر نبینی نور حق برمن بخن. اگر چشمے نور قلب نہ دیکھو تو مجھ پر ہنسو. معلوم ہے طریق اونچائی بھی یہی کر رہا ہے. اس خدا کے نور کو اگر دل میں لے جانا چاہتے ہو تو کان کو نامشروع چیزوں کے سننے سے باز رکھو, نہ مشہور چیزوں کے دیکھنے سے بات رکھو. اسے قلب کو بھٹیار کھانا نہ بناؤ, یہ خدا کی بارگاہ ہے, اس میں ایرے غیرے کی گنجائش نہیں ہے. روزہ اسی لیے ہے, کھانے پینے سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں روک دیا اللہ نے, لیکن خالی روحانیت قلب میں آئے, خدا کہے ہم سب لوگ دلوں میں آ جائے. روزے کا مقصد تقوی یہاں ہے. جب دل ہے تو جب کان اور آنکھ کو بند کرو تب یہاں نور آئے گا. جب ان اعضاء کی حفاظت ہو جائے گی تو باقی تمام اعضاء بھی مسنون و محفوظ ہو جائیں گے, اور تو مکمل طور پر راہ خدا میں استادہ اور منزل سب وہ رضا میں قائم ہو جائے. جب یہ بند کرو گے تو مکمل اور اللہ کے راستے میں اب تم کھڑے ہو گئے. جب تک مطلب یہ کام نہیں کرتا خدا کے راستے پہ ہی نہیں ہو. مکمل طور پر راہ خدا میں استادہ در منزل سب رضا میں قائم ہو جائے گے, تب اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اعضاء کے حفاظت کی توفیق دے, اور روزے کی ادائیگی جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے اس طرح کرنے کی توفیق دے. کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, تسہیل کرے گا انشاءاللہ العزیز. میں خود محتاج ہوں آپ لوگوں سے زیادہ, اس وجہ سے آپ لوگوں سے پہلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعا کریں حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق بنائے, اور اس کے فیض و برکات سارا سال گزر گئے ہم لوگوں پر, آپ سے کہیں زیادہ ہمارے اوپر گزر چکے ہیں, ہم کو زیادہ فکر ہے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق اور اس کے ثمرات اور اس کے برکات سے ہم سب لوگوں کو بہنوار فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه، اللهم اجعل أول هذا النهار صلاه وأوسطه فلاه وآخره نجاحه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية ودوام العافية والشكر العافية، اللهم إني أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم طهر قلبي عن غيري، اللهم طهر قلبي عن غيري ونور قلبي بنور معرفتي، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، برحمتك يا أرحم الراحمين، بحمد سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.